ja. Gadam z ziomem, co go nie widziałem trochę. On ściechy na talerzu, ja wybrałem inną drogę. Siemano, morda temat na klatuwie. Chociaż sort ma za 3-0, no to zera to przez stówę. Drugi rzuca za 3, lecz nie piłką do kosza. Już nie gada o problemach, odkąd ma je koło nosa. Ciągle kosa z tymi, co grają hałę. Oni zjedli na tym zęby, więc już mają wyjebana. Jak patrzę na tą scenę, no to widzę same klony. Kłe, bo zapomniał założyć gumę, jak scenę robił. Cukru nie sypię jak ziom, ale śnieg na blacie. Nic jak rap mnie nie wciągnęło, więc zostałem złotym strzałem. Mówią, że jestem dzieciakiem, bo się ciągle z głupot śmieje. Ale jak to być poważny, jak za kiedy grożą więzieniem? Ciągle palę kupa, chociaż nazwij to jak chcesz. Ja nie jestem Spidermanem, Ameryk spędza mi sen. Żaden ze mnie superhero, zawsze coś tu nie wypali. Chociaż zapał Johnny Storm przekracza miarę tej skali. Mówią, że już po mnie co, ale kto? Bo sam nie wiem, tu dookoła nic nie widać. Zawsze robię to sam jeden. Pokolenie Warsaw Shore, młodzi nie szanują zasad. Małolatka daje dupy i idolką się wybrania. Potem leci czarny marsz, propaguje mocne hasła. Chociaż nie wie, co jest 5, tak pozbędzie się Bengarda. Ciągle myślę o tym samym. Nikt nam nie zabroni marzyć. Ciągle myślę o tym samym. Nikt nam nie zabroni marzyć. Tuż co drugi newskulowiec mówi, że tą scenę jebie. Nakreśliłeś linie, które przekreślają ciebie. Mówisz, że wysoko jesteś, co? Pod żyrandolem pseudoprawa cik poluzy, bo się podpinałeś trochę. I nie pisz na mnie linii, bo zawinę i puszczę w obieg. Tak się kończy żywot tego, co chciał być na topie. Dobra, ale koniec o nich, nie ma co brudzić języka. Chociaż jak spalę tą scenę, to możesz popiół zlizywać. Oglądałeś VHS, gromadzę to gówno w domu. Potem puszczam słabe MC, tak ustawiam ich do poziomu. W rękawie same asy, mógł mi gambit byku. Nimi ścieram sobie grudy, tak słyszysz linię z głośników. Ciągle narko nawiązania, to musi cię wciągnąć. Nigdy korzystaj, póki daje free, potem wezmę tu kwit za CD. Polonie Kevlar, ziołonie syrop, kurwo. Dziś bujam się na scenie, jakbym wbijał na podwórko. Ciągle myślę o tym samym. Nikt nam nie zabroni marzyć. Ciągle myślę o tym samym. Nikt nam nie zabroni marzyć.